جادوګرانو ورلا جواب ورکړو قسم دې په هغه ذات چې مونږه پیدا کړیو دا هیڅ کله کېدې نشي چې زمونږه مخې ته درو خان نه خو دراتلونه ورسته هم مونږ تعالی په صداقت باندې ترجیح درکړو نو ته چې هر څه کول غواړې هغه وکړه تو خو د زیاتو نه زیات بس د دې دنیا د ژوند فیصله کولی شي